الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشيخ حفظه الله تعالى أسمى قوم بعليه التزمومزة تزمومزية أدابه من قول ما أدابه زك الشريعة أبازو أنا يتديه مسلم وزيوا نا يمرنيهني ككثيرشة kufanya wingi wa kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam katika siku ya Ijumaa mchana na usiku wake, yani kama usiku huu tulionao kwa kuamkia Ijumaa na mchana wake pia, adabu ambayo wameghafilika nayo watu wengi. Na akaitaja aya inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabii, kwamba Allah na malaika anamswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema Allah anaelezea, anajielezea yeye mwenyewe kwamba yeye anamswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, anamsifu katika viumbe walio mbinguni, anamsifu mtume sallallahu alaihi wasallam na kumtaja kwa khairi. Kadhalika malaika wanamwombea dua, wanamwombea msamaha, sema inna Allah wa malaikata. Kwa malaika ikija swala kwa Allah ni kwa anamsifu mtume sallallahu alaihi wasallam kwa viumbe walio mbinguni, na ikija kwa malaika maana yake wanatakia msamaha na kumwombea dua mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, pia ikaja kwa waumini. Allah kusema ya ayyuhan nas, amefanya khitabu kwa waumini kwa sababu wao ndio ambao wanatekeleza amri za Allah. Waumini ndio wanaotekeleza amri za Allah. Imepokewa kwamba sahabi Ibn Mas'ud asema kwamba utakaposikia kauli ya Allah imekuja ya ayyuhalladhina amanu kwenye Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu, basi tega sikio lako kusikiliza, sababu itakuwa imani amri na amrisho, au kuna katazo linakuja, lakini inaposikia ya ayyuhalladhina amanu tega sikio lako kusikiliza. Na unaposema kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, allahumma salli, allahumma salli ala Muhammad, fan au ikija sallallahu alaihi wasallam, naam sallallahu alaihi wasallam, ni dua kama kumwambia Allah msifu kwa viumbe walio mbinguni. Neno sala pia ni msifu kwa viumbe walio mbinguni, na ukisema na wasallam, maana yake ni mtakase na kila mapungufu na kila aibu na kila dosari, ndio maana ya maneno hayo. Ash-Sheikh hafidhahu Allah ta'ala ameendelea kutaja fadhila na kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba jambo hili ni kurba, mtu anajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ni ibada. Imekuja kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kithirisheni kuniswalia mimi katika siku ya Ijumaa mchana na usiku wake, yani usiku wa Ijumaa na mchana wake. Ama upande wa thawabu, imekuja hadithi kwamba mwenye kuniswalia mimi mara moja, Allah atamswalia yeye mara kumi, kwa maana Allah atamsifu kwa kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam mara moja, pamoja na udhaifu wake mwanadamu, na wewe unasifiwa mara kumi mbele ya al-mala'i al-a'la. Kadhalika imekuja hadithi kwamba aliyekuwa karibu zaidi na mimi katika nyinyi, aliye karibu zaidi na mimi kimanzila, yani kwa daraja, siku ya kiyama, yule ambaye atakuwa karibu na mimi zaidi kwa daraja siku ya kiyama ni yule ambaye mwingi zaidi kwenu wa kuniswalia. Kwa maana kila aliyekuwa mwingi wa kuniswalia mimi ndio atakuwa karibu yangu zaidi siku ya kiyama miongoni mwenu. Kadhalika imekuja hadithi katika Musnad ya Imamu Ahmad ambaye amesahihisha Sheikh Ahmad Shakir rahimahullahu ta'ala, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam pia anasema katika maana ya hadithi, mwenye kuniswalia atakayemswalia, hadithi ya atakayemswalia mtume sallallahu alaihi wasallam mara moja, basi Allah anamwandikia yeye hasana 100 na anamfutia pia madhambi 100. Anaandikiwa hasana 100, kataba Allahu lahu 100 hasana. Kwa hiyo anamwandikia mema 100 na anafutiwa madhambi 100. Kadhalika Sheikh hafidhahu Allahu ta'ala anasema, na hukumu ya kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo mustahaba na ni sunna katika kila wakati, ama ndani ya sala ni jambo la wajibu, as-salatu ala nabiy, katika tahia wanakusudia ni wajibu. Kadhalika ni wajibu pale utakaposikia ametajwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni wajibu kumswalia, kama ilivyokuja katika hadithi kwamba bakhili, aliye bakhili katika umma wangu ni yule ambaye nimetajwa mbele yake na hakuniswalia, huyo ndio mtu bakhili zaidi katika umma huu. Na pia imekuja kwamba amepata hasara, yani pua yake imeramba mchanga, mtu ambaye nimetajwa mbele yake na wala hakuniswalia. Sheikh hafidhahu Allah ta'ala amehitimisha kalima yake hii kwa kusema kwamba na miongoni mwa bishara imekuja hadithi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana malaika katika ardhi wananifikishia mimi kutoka kwa umma wangu salamu, yani wakimswalia zile swala zao wanazomswalia. Allah ana malaika maalumu ambao wanamfikishia Mtume sallallahu alaihi wasallam zile swala zao wanazomswalia. Kadhalika imekuja hadithi kwamba hakuna mtu yoyote ambaye ananiswalia mimi isipokuwa Allah ananirudishia mimi roho na mimi namuitikia namsalimia pia namrudishia ile salamu. Na hilo alilazimu kwamba lazima uwe msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam tu, la bali sehemu yoyote katika ulimwengu, sawa ukiwa pale msikitini au ukiwa nyumbani kwako au ukiwa sehemu yoyote. Walipomuuliza masahaba, unamrudishia vipi mtu salamu na wakati umeshachakaa, yani katika ardhi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, Allah ameharamishia ardhi kula miili ya mitume. Allah ameharamishia ardhi kula miili ya mitume, kwa hiyo manabii wako vile vile kama walivyozikwa. Kwa hiyo watu wapupie jambo hili la kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hasa katika usiku wa Ijumaa na mchana wake, na sema na huu pia ni usiku wa kuamkia aljuma. Pia katika maelezo Sheikh alitaja kwamba katika kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna hakikika kwa kupatikana kukusanya salatu na salam pamoja, asifupilizike mtu katika mojawapo, labda ukatoa swala peke yake au salam peke, kwa kukusanya salatu na salam yote yakusanya katika swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullahu khairan.